sokak ellerin cebinde. Serseri mayın gibi dolanıp duruyorum. Sözlerini tekrar tekrar geçiriyorum gözden. Neydi olup biten anlamaya çalışıyorum. Yok, bitti çoktan galiba. Yok, bitti çoktan. Yok, bitti çoktan galiba. Yok, bitti çoktan. Şimdi bir yaz aşkı baklar bizi. Eylül'de ayrılık yeniden yoklar bizi. Zaman iksiriyle toplar bizi. Ben aslında çok sevmiştim ikimizi. Şimdi bir yaz aşkı baklar bizi. Eylül'de ayrılık yeniden yoklar bizi. Zaman iksiriyle toplar bizi. Ben aslında çok sevmiştim ikimizi. Öncelikler değişmiş, malum devir başka. Genetik bir miras gibi hevesi kalmış. Derin bir yerde, yüzeyde, küçük çapta. Yok, bitti çoktan galiba. Yok, bitti çoktan. Çoktan galiba. Yok, bitti çoktan. Şimdi bir yaz aşkı baklar bizi. Eylül'de ayrılık yeniden yoklar bizi. Zaman iksiriyle toplar bizi. Ben aslında çok sevmiştim ikimizi. Şimdi bir yaz aşkı patlar bizi. Eylül'de ayrılık yeniden yoklar bizi. Zaman iksiriyle toplar bizi. Ben aslında çok sevmiştim ikimizi.